Jó reggelt! Szép napot, üdvözlünk mindenkit! Ez egy ilyen csodás, füllesztő nyári kánikulában pácolt, szubokra éhes reflektor stream. 57. szám szerint. De kiszámolják. Én is csak onnan tudom, hogy milyen számon odaírni. Azt írná oda Zoli, hogy 152, azt is elhinném. Na és vele csinálom. De hídnek többnek érződött már. Viszont ráléptünk az egészséges életmód rögös... Ez is egyébként már hangulat. Tehát az egészséges életmód rögös útjára, úgyhogy vizet iszunk. És mi van neked ott mellette? Jó, van ott sok minden más. Közölöm, hogy mellette befigyel egy üveg kóla, meg két energiaita. Tudod, ez valójában fél liter házi pálink. Jó kis törkei. Úgyhogy meghajtjuk a mai reflektort. Meg kell mondjam őszintén, hogy a múlt hetit én baromira élveztem. Igen? Tök pörgető volt. Aha. Na, hát ez egész jó akkor, hogy 56 adás után eljutottunk ide, hogy neked is tetszik. Én a lassú építkezés híve vagyok. A gyarúd is mondta, mindig feljebb, mindig egyet. Uh-huh. Úgyhogy... Ezért laksz a 8. Igen. Úgyhogy most jó lesz. Megint. Én legyen érzem. Szerintem ti is élvezni fogjátok. Hát, kénytelenek lesztek. Viszont tök jó, megint a doksit, amiből puskázzuk a témákat. Azt elkezdtem most én is feltölteni, mert múlt héten Balázs sérelmezte, hogy csak ő dolgozik. Mikor mondtam én neked ilyet? Sose bántottam volna múlt... meg ezzel. Nem, persze. De csak nem jutott eszedbe. Én sose szóltam ilyen miatt, mert hogyha beleírogatsz, attól csak agyfaszt kapok. Jó parám vagyod. De örülj neki, mert legalább tudod, hogy fel vagyok készülve az anyagból. Igen. Aha. Megtennéd, hogy kevésbé... Na, akkor én itt hátradőlök, és akkor majd visszatérünk erre 3 óra. Most kevésbé erotikusan szürcsöld azt a vizet, mert nem fog tudni koncentrálni. Kaptunk egy csomó csírt. Köszönjük szépen, Janó. Te benne leszel a mai topikokban. Benne vagy. Igen, személyeskedni fogsz? Igen. Az megy, mi? Az megy. Na, most más. Na, de mesélj egy kicsit, mi volt a héten, azon kívül, hogy rohadt meleg. Túlnyomó részt leginkább ez. Ugye a Dungeon Keeper-en dolgoztam, azt 2 napig vágtam, kurva monstra anyag volt, tehát nem tudom a végeredményem mennyire látszik, de azzal rohadtul megszenvedtem. Ez tényleg kurva kemény volt. Mondom, a legnagyobb szopás az volt, most már mondhatom, hogy a játékból láttam, hogy 6 órás végigjátszást fönt a YouTube-on. És úgy voltam vele, hogy hát ez egy ilyen kis könnyed, valami, emlékszem is lesz, tök jó volt, ennyit így rászánok, akkor egy nap alatt kipörgetem. De nem és az volt aláírva, hogy speedrun? Nem, de lehetett volna, mert amikor már nem 6 órája, hanem 16 órája, meg 22 órája játszottam, akkor elkezdtem gondolkodni, de figyelj, mert bazd meg, én valamit nagyon beszoptam. De egyébként nem sajnálom, mert maradéktalanul megérte. Hát ilyen apróságok vannak, hogy nem tudok aludni, akkor nyomom tovább a My Friend Pedrot, az még mindig szórakoztat. Felérni a járok, kicsit már kezdek vele terítődni, de egyébként így tényleg így, amikor éppen van rá időm, játszok, akkor 2 szintet benne, aztán hogy elég. Nem az a célom, hogy nagyon, hogy végigjátszom, csak egy jó szintet. Hogy szórakoztasson, és azt már maradéktalanul meg is teszi. Tök jó kis cucc, úgyhogy... Ez tipikusan olyan játék, ami ilyen impulzus élmény biztosít, tehát az a 5-10-15 percig szórakoztató, annyit beleraksz, aztán mész játszol valami rendes játékkal. Bocsánat, csak Kenderen 986 írt valamit, aztán elolvasom, hogy aztán tudja, miről szól. Tudom, off topic, de a reklámszakmában csak egy sejtőek dolgoznak, vagy csak az oktatás és szokások miatt ilyen békasegge alatti a reklámszínvonal, vagy direkt idegesítik az embereket, vagy mi van? Ja, mondjuk lehet, hogy itt a Twitch-nek a reklám... Ja, valószínűleg ezzel dobott be a fasz a reklámot a Twitch. Bocsánat, hogy ezzel kapacitálok titeket, próbálom ezt minél inkább visszafogni, de ha valakit zavarnak a reklámok, akkor nyugodtan dobjátok be a szubot, minket is támogattok vele, és a reklámok is repülnek a bús csába. Így nem is káromkodtam, de értek, hogy miről van szó. Zolinak gyűjtünk pszichológusra. Lassan kelleni fog. Na, de te mivel játszottál? Én? Hát, na ez még unalmasabb lesz, mint amit te mondtál. Akkor menjünk tovább. Jó, rendben. nem igazán volt időm a héten úgy játszani, meg filmet nézni se. Ezt a keveset, amit eltöltöttem, azt szint úgy tovább... Befejeztem az iszt, úgyhogy most jó volt. Nem fogunk róla többet beszélni. Felbasztam magam a végére, mert van benne egy olyan achievement, hogy az ilyen információkat össze kell szedni a karakterekről, vannak ilyen nótok, és akkor ahogy halad előre a sztori, ugye egyre több infót megtudsz a karakterekről, és az így töltődik ki. Na ilyenből van a játékban, azt hiszem 138 bejegyzés. Na én 137-et szedtem össze. Ezeket rühellem, és nem tudod, hol a maradék egy. De megtaláltam, 3 chapterrel előbb volt. De ilyen tökre nem, tehát ha nem guide alapján megyek, az életben nem találtam volna meg. Mindegy, hát mert most lesz benne még egy végigjátszásom a Nightmare fokozaton. Egyébként jó volt a játék? Jó volt a játék, nekem nem tetszett annyira, mint az előző rész. Ott vettem észre, amikor így már ilyen 20-25 órája játszottam, hogy a vége fele jártam utolsó 15-20%-nál, és már a mellékküldetéseknél a Dumát meg az ilyen faságokat nyomogattam el, hogy haladjunk, mert az már nem tud hozzáadni annyit meg. Egyrészt sajnáltam, mert megint tipikusan az van, hogy a játék utolsó egyharmadába bontják ki a sztorit. De ezt egyébként elég undorítóan csinálja, tehát konkrétan addig, amíg játszódik így másik karakterek, hogy szeretnéd tudni, hogy ez mi? Hát majd, hogyha rájössz, elmondom. De ez konkrétan így elhangzik párbeszédben. Az igen. Hogyha eljutsz odáig és rájössz magadtól, akkor majd megtudod. És találd ki. És akkor tudod, így nem halad, és akkor egyszerre meg így rádöntedek mindent, és így, na kösz, hát jó a megfejtés, tetszik, de akkor is ilyen, szerintem az előző rész ilyen szinten jobban építkezett, a harcrendszer az, ami bent tart a játék végéig. Az kegyetlen jó, azt nem veszem el tőle, úgyhogy azzal végeztem, majd ahogy lesz időm, azt a páracsit, még 2-3 maradt, azt így kipörgetem belőle, és akkor nézelődtem most a PS Plus-ba, megint, és letöltöttem a Knights of Azure, remélem jól mondtam, hogy Azure első-második részét. Az ő fejlesztője az a Gast, aki a Atelier játékokat gyártja egyébként. Azt az Ateliét? Azt. Mindegy, azt csinálják 20 éve, mellette van egy-két ilyen rövidebb szériájuk, ez az egyik, de ezzel már régóta szemeztem, úgyhogy az első résznek nekiálltam, hát még nagyon az elején vagyok, de valószínűleg ez lesz a következő, amit kipörgetek, ennek az első két része. Aztán majd meglátjuk, be kéne fejeznem a Stray-t, az mondjuk nem lesz egy nagy vállalás. Hát akkor már befejezhetted volna. Annyira tetszett neked a Stray, hogy azóta se játszottad ki. Igen. Nem, hát van. Leroy Lemar, köszönjük szépen. Igen, Tonyó itt írja az Alex-et. Az Alex-nek az első része fenn van PS Plus-ba. Annyit ér. Úgyhogy azt is majd ki akarom játszani, meg még egy pár dolgot felírtam. Ami érdekes volt, hogy például bementem most a Summer Sale-ba. Van ilyen 75%-ig várazás PlayStation-on, és így nézegettem, és nem igazán találtam olyan címet, ami úgy nagyon megragadott volna. Nyilván benne van az, hogy most azért az elmúlt 2-3 hónapban olyan nagy játék megjelenések nem voltak. De tudod, hogy most fog amit átküldtem cikket, hogy augusztus lesz az a hónap, amikor felpörög a játékipar, mert megjelenik egy PlayStation játéknak a PC verziója, meg a Mi a másik, ami jön? Nem a Just Cause, hanem a Saints Row. A Saints Row reboot. Hát az tényleg jó felpörög. Remélem, ennél az jobban fog pörögni, de fogunk beszélni még idénre tervezett játékokról, amiknek a sorsa alakult, ahogy alakult. Ráforduljunk? Szerintem lassan egyébként ráfordulhatunk. Majd igyekszem odafigyelni, előre is bocsa, kicsit ilyen álmos arcom van, ez azért van, mert az is vagyok. Éjszakai mellónak van egy ilyen hátrány. Egyébként nekem is volt egy ilyen emlékezdés előtt nem sokkal, de nem biztos, hogy a mai reflektort el fogjuk tudni indítani, mert ezen a héten nem nagyon tudtam aludni. Tehát nálunk most, ugye én egy ilyen, hát egy 10 emeletes társasházban lakom, ebben van a környékünkön 5 a miénkkel együtt. És a szembeszomszéd neki állt fúrni, de nem állítom kettőkor vagy ilyenkor, reggel, 7-kor, ahogy kell. És egy dolog, mert fúrna benne van. Tehát az több mint egy hete fúrnak már. Aztán rekapcsoltak egy flexet is. Nem tudom, mit lehet, hogy emeleti panel lakásban flexel még az szélbaszni. Összenyitják az alatta lévővel. Az mondjuk még indokolt lehet. Aztán megjöttek itt az ágvágóval lent, elkezdték nyírni, azt is 3-4-8-kor, meg ilyesmi, már egy véreres volt a szemem. Aztán gondosan megvárva azt, hogy levágták az ágakat, és egy kupacba rendezték, elmentek, majd visszajöttek be, az meg a faaprítóval, másnap reggel. Aztán elmentek, és úgy voltam, hogy oké, most már levágták, most már a faaprító is megvolt. Most már talán csak a fúró lesz hátra. Na, akkor jöttek vissza megint ágat vágni. aztán mondta, hogy ilyen nincs, tudja, az lesz, utána meg jönnek vissza megint a faaprítóval, és ma reggel visszajöttek a faaprítóval. És így gyakorlatilag az volt, hogy amikor egy éjfélkor, vagy éjfél után nem sokkal elmentünk lefeküdni, akkor kivétel nélkül arra ébredtem fel, hogy valamit éppen szétbasznak körülöttünk. Igen. Aha. Kivétel nélkül, és amikor egy hétig erre ébredsz fel, akkor azért úgy, akkor azért az embernek a türelme, hogy elkezd apadni. Mm. Az emberek felé, meg úgy mindenki más felé. Köszönöm. És még mondjuk valakinek háromszor kell fasságot elkövetni ahhoz, hogy egyszer robbanja ki, most eljutottam addig a pontig, hogy elég ezt megcsinálni kétszer. De azért is, vagy azt is úgy, mert fát lehet a hátamon vágni. Neked valahol ott a Dél-Alföldön, a puszta picsa közepén kéne lakni. Na, gondolkodtam rá egyébként. Egyébként beszélgettünk erről Adrival. Annak idején, hogy mi lenne, hogy elköltöznénk innen a faszba, és elmennénk valahova egy ilyen, hát ha nem is okvetlen falura, de legalábbis agglomerációba, annak is valahova a peremére. És ott ellenni, és nézni kell a fejünkből, mint a befőtt. És akkor azt mondtuk, hogy hát azért nem kéne, mert néha be kell járni, ugye megbeszélésekre a városba, meg akármilyen, különben is meg a vetítések azok a mozikban vannak. Na most szépen lassan ott tartunk, hogy megbeszélni már nem kell bejárni sehova, mert a Covid óta mindenki rászakadta a home office-ba, meg a távolsági ilyen dolgokra, tehát azt se igényli, aki eddig igényelte. És hát amennyi mozifilm jött az elmúlt időben, hát az kurva kevés. Úgyhogy szépen lassan azok a dolgok, amik így visszatartottak, azok így... Ja, és egyébként, hogy nem tudom, nézted, hogy évvégéig mennyi mozifilm fog jönni, ami tényleg fontos és tényleg jelent valamit, hát egy kezemen meg tudom számolni, és nem fog kelleni minden ujjam hozzá, úgyhogy ezzel kapcsolatban egyébként itt volt egy kiemelt üzenetünk, hogy mit szólunk a Comic-Con-os Marvel bejelentésekhez. Ezt nézted az új fázisnak a bejelentéseit? Én néztem, én nem is értem egyébként. Tehát, nekem ez így kurva zavaros. Annyira nem volt kibaszott kurva. Szóval egy-két cím az egész jónak tűnt közül. Jó, figyelj, én azért nem én vagyok a legjobb példa erre az egész, mert engem alapvetően a Marvel filmek régen sem érdekeltek különösebben, de régebben legalább tudtak szórakoztatni. Most már tényleg nem tudok szórakozni sem rajtuk. Ez az éra, ez a phase, ez a négyes fázis. Ez olyan kurvára hidegen hagyott, egyetlen egy alkotás nem volt benne, ami úgy tényleg úgy isten igazán tetszett volt. Talán a Pókember még úgy jó volt, de az is igazából ezzel a cameo, nem is cameo, hanem ezzel a rengeteg mellékszereplő, mindenkit összehoztak, ez fasza volt, de egyébként az sem vállalt túl sokat. Én nekem az az érzés, hogy ez a multiverzum dolog, amit görgetni akarnak állítólag tovább, szerintem ez meg fog állni ezen a rettentően basic dupló színvonalon, ahol most van. Ebben sokkal mélyebbet nem fognak belepakolni. Engem rohadtul nyom azt, hogy valamelyik Avengers filmet a Shang-Chi rendezőjére fogják bízni, ami lehet, hogy a fasziban benne van egy ennél több, csak nagyon érdekes volt, hogy nyilatkozott a valami VFX szakember, nem tudom, olvastad-e az Indexen azt a cikket? Így futólag láttam a címen, a cikket magát nem olvastam. Egy neve elhallgatását kérő VFX szakember mesélt arról, hogy kurva szer együtt dolgozni a Marvel-lel, mert... Ó, köszönjük szépen. De aranyos vagy, Mr. MRB Petik. Mert ott egy két gond van, amit ő lát, mint szakember. Az egyik, hogy a Marvel, bár nagyon kedves gesztus, hogy olyan filmes rendezőknek biztosít nagy költségvetésű filmeket, mondjuk egy Taika Waititi, vagy mondjuk a Shang-Chi rendezője, nem jut eszembe a neve, meg ezek. Csak két gond van. Egy, ezeknek az embereknek fogalmuk nincsen a VFX-hez. Nem tudják, hogyan kell beállítani egy jelenetet, hogy utána a VFX-el minden faszán működjön, jól lehessen vele dolgozni, ne nekik jelentsen plusz munkát, hanem ez így rendben legyen. Jó, hogy ezért megcsinálják, hogy ők akarják ezt a rag mögé a vizuált. Igen, tehát nagyjából. Aha. Ez az egyik. A másik probléma meg az, hogy a Marvel, és azt nem is tudtam, hogy a Marvel nagyon sok esetben nem engedi a rendezőt a VFX munkákhoz. Nem tudják, mi volt a rendező. Nem dolgoznak össze? Nem. Annak aztán van értelme. És úgyhogy ott vannak a VFX szakemberek, és megmondják, hogy valamit kéne csinálni, a rendező nem mondja el, mi volt az ő elképzelése, a Marveleseknek van valami elképzelése, egy harmadik valami van a filmen, és ebből kell valamit összelapátolni, és mondták, hogy például a mit hoztak fel? A Fekete Párduc, ott például kifejezetten ez volt. A végén az a katyvasz, ami volt, az többek között ennek volt köszönhető, hogy senki nem tudta igazából, hogy mit csinál. Az elég érdekesen nézett ki. Úgyhogy ez egy érdekes képet fest arról, hogy a Marvel az úgy néz ki, hogy így hiába 200 millióból készül el mondjuk egy Marvel film, de magukon azokon a tehetségeken, akikre ez a pénz elmenne, azon úgy néz ki, mintha megspórolnák. Aha. És nekem nagyon fura volt nekem az új felosztásban, hogy úgy néz ki, mintha a phase 5, az ötös fázis, az mintha csak egy év lenne. Tehát ki fogják adni a... Ki jön aztán kettő film, vagy 3, és aztán kapásból jön a Phase 6. Nem. Valami, nekem valami ilyesmi jött le ott a... Lesz. Most jön keres... Tudom, volt az a ilyen idővonal 23-24-ig, de akkor lehet, hogy jön is csak igazából. Akkor miről beszélsz? Tudom. Csak próbálok neked ellent mondani. Köszönöm szépen, rendes vagy. Jó, hát tudod, hogyha ez a bajod vele, akkor csinálj jobban. Én egyébként például attól nem annyira félek, hogy a Shang-Chi rendezője kapta meg a Avengers filmet, mert szerintem a Shang-Chi-nak nem a az ilyen akció koreográfiával, meg a csata jelenetekkel, meg hasonlókkal voltak, meg akár a vizuállal voltak a gondjai, hanem hogy annak a szereplőnek az ott nem állt jól. Ami szerintem azért egy Avengers-i nagyszabású bosszúállók filmben nem jelent akkora problémát, mert az meg arra van felhúzva. Mondom, nem én vagyok ebben az egészben a legjobb kapaszkodó, de azt tudom, hogy például egy Avengersnél nekem nagyon tetszett, hogy azokat a szereplőket, akiket én addig már megszerettem, és fontos, akkor sem tartottam ezeket jó filmnek, de kurva jól szórakoztam alapvetően rajtuk. Nekem egy tök jó ilyen katalizátor volt, hogy hú, ezek most egy filmben lesznek, na vajon mit fognak csinálni, hogy lesznek felosztva az idők, kire fogna több időt szánni, kevesebbet, stb. Nos, ezeket, akiket eddig láttam, én kibaszottul nem akarom egy filmben látni, mert külön-külön sem érdekesek. Sőt, igazából leginkább borsózik tőlem a hátam. Nem tudom. Tőle a hátam. Én tőlük a hátam. Például azért a Guardians 3-at azt várom. Azt szerintem jó. Nekem van egy titkos fogadalmam egyébként. Ezzel megvárom a Guardians 3-at. Aztán majd meglátjuk. De a Guardians 3 az nekem is nagyon egy ilyen fontos dolog lesz. Mondom, én ezt korábban is mondtam, én azt vártam, hogy hát mondja, Marvel most egy sokkal földhez ragadtabb irányban, mert látványban már mindent kimaxoltak az Endgame-mel, de kiderült, hogy igazából nem. Tehát ők, ők még egy rohadt kémfilmet sem tudnak elképzelni a stratoszférában ugrabugrálás nélkül. Úgyhogy én az új Amerika kapitányt kurvára nem várom, tehát nagyon nem érdekel. Na, az engem se. És igazából... A Penge még jó is lehet. Azért lenne érdekes, mert azt tudjuk, hogy a Mahershala Ali lesz a Penge, ami azért érdekes, mert a Mahershala Ali nem egy akciósztár, hanem egy rettentően intellektuális alakokat megformáló színész. Na most, és egy kibaszott jó színész. Na most, hogy neki adják a Pengét, fura választás, érdekelne, hogy mit tesz hozzá, és még indek... Hát, ha valami kicsit mélyebb filmet csinálnak belőle, nem egy ilyen akcióbozulást. Az Aliból kinézném, a Marvelből nem. Egyrészt, a másrészt viszont, ami még izgalmas, azt mondják, az Anthony Starr, a Homelander lesz a Dracula benne. Igen. Az a pletyka. Na most, ha azt megcsinálják, az tényleg jó pofa, de én nem vagyok benne. Az első trailert még megvárom, de szerintem nem vagyok benne biztos. Meglátjuk, hogy talán. Értünk. De mondom, meglátjuk, hogy mi lesz. Engem ez a Marvel szakasz már abszolút nem tud lekötni. Nem tudom, én majd még a ezeknek, sorozatoknak azért adok egy esélyt, főleg, hogyha már előfizettem előre Disney Plus-ra, akkor azokat mindenképpen majd megnézem. Még, és lehet, hogy ezzel egyedül vagyok, de amit először mutattak például a She-Hulkból, nem is tudom, Amazon néven megy magyarul? Azt hiszem, hogy Amazon. Azt hiszem, valamilyen attorney. Attorney at Law, az attorney igen, at law. De hogy a magyar címe azt hiszem Amazon. És amit először mutattak, az borzalmas volt. Amit most nem ment a Comic Con-on, az már egy hangyányival meggyőzőbb volt, hogy ebből még akár egy egész szórakoztató sorozat is lehet. A CGI az borzalmas volt még mindig, de azt meg így elnézem, mert nyilván nincs akkora költségvetésre, meg ami, így azok alapján, amit te is mondtál, az így meglátjuk. Tudod, mi lepett meg? Hogy be volt listázva minden. Ott volt a Loki második évad. Az így oké. Hol a Moon Knight második évad? Két fázisra előre gondolkodnak. Az jól sikerült, az... Ja, mondjuk ez így érthető. De ez szerintem az majd később jön. Jó, oké. Okay. Még várnak 4 évet, bazd meg, aztán megcsinálják. Valószínűleg úgy lesz, hogy bele fogják rakni a Moon Knight-ot valamelyik nagyobb filmbe, egy ilyen kisebb szerepbe, vagy mellékszerepbe, és majd azt fogja folytatni a második évad. Nem értem, mert az, ha jól tudom, akkor kritikai siker is lett, persze, meg jól is teljesített. Meg kurva sok díjra jelölték, most nem tudom megmondani, hogy... Aranymána? Nem. Emire talán, nem akarok különbséget mondani. De valami, de tényleg sokra, hogy 6-7 vagy valami mennyiségben jelölték. Tehát szerintem másnak is feltűnt, hogy valamit itt tényleg elért a Marvel, és akkor mi a döntés? Nem folytatjuk. Lehet, hogy az lesz, amit nem mondasz, hogy a karaktert integrálják valami nagyobb projektbe, csak ezt nem nagyon nézem ki a Marvelben. Meglátjuk, figyelj, ezért az olyan karaktereit azt nehezen engedi el, ami kritikai siker volt. Nem véletlenül lett a, ugye a Lokinál fordít volt, ott előbb volt olyan nagy filmekben, de nem véletlenül csináltak belőle hamarabb sorozatot, pedig a Marvel univerzumban úgy, ha mondjuk a képregényes univerzumot nézem, akkor lehet volna ezer másik szereplő, akiről hamarabb el tudom képzelni. De meglátjuk. Mindegy. Szerintem ezt a részt ezt így megbeszéltük. Megint értünk minden. Én nem mondok ilyet, beszélünk róla, maradjunk annyival. Jó, repüljünk rá a hírekre, mit szólsz hozzá. Mert szerintem itt már türelmetlenek az emberek, és várják, igen, hogy mi történt a héten a videójátékiparban, miért jó szeretni a kiadókat, miért jó. Ezt valaki nekem is megírja. De lesz ma, visszahozzuk ma a kibeszélős tartalmat, és régi ígéretünkhöz híven a Discordról válogattunk be kérdést. Úgyhogy a Sony szekció után lesz egy kibeszélős dolog. Ott majd várom a ti véleményeiteket is itt a chatfalon. Egyébként Discordon is jöttek, és így tök jó volt olvasni, mert volt ilyen egy-két mondatos válasz is, kifejtés. Aztán volt, aki olyan kifejtőset írt, hogy mondta, hogy hát ide Discordra fel sem lehetett rakni, úgyhogy berakta egy dokumentumba, és úgy töltötte fel. De jó. Simán jó volt. Úgyhogy ott is egy egész jó diskurzus alakult ki. Meglátjuk, hogy ezt mi hogy tudjuk majd elrontani. De akkor szokás szerint kezdjünk a Sonyval. Kezdjük a Sonyval. No, szabadalom talán raktam be szabadalmat, de ez később lesz. Igen? Hát, hogyne. PS Plus blog résszel kezdünk. Itt több dologra is ki fogunk térni. Kezdjük azzal, amit ugye ilyenkor mindig meg szoktunk beszélni. Megint kiszivárogtak előre a PlayStation Plus tartalmai, illetve utána rögtön, azt hiszem rá egy napra vagy kettőre ez megerősítést is nyert. Uh-huh. Jövő héttől lesznek elérhetők ezek a dolgok, egész konkrétan a PlayStation Plus Essential, tehát az alap játékok az augusztus 2-től szeptember 6-ig lehet majd őket behúzni. Ha még a júliusi játékokat nem húztátok be, akkor ezt még megtehetitek jövő hét keddig. Ezt mindenképpen tegyétek meg. És akkor nézzük, hogy mit kapunk most a jövő hónapban. Egyébként szerintem meglepően erőse sikere lett a felhozata, mert mind a három játék olyan, ami mind kritikai, mind anyagi siker volt. Nézzük, hogy mik is ezek. Egyrészt megkapunk egy nagyon jó kis indie játékot. Ez... A három játékból mind a három elérhető lesz PlayStation 4-re, és kettő darabnak pedig van PlayStation 5-ös verziója, ott nyilván az is elérhető a PlayStation 5-ös felhasználók körében. Tehát indie játék, Little Nightmares. Uh-huh. Szerintem ezt kijelenthetjük, hogy ez mindenképpen egy jó húzás volt, azért ez egy elég erős, hangulatos kis indie cím. Ez jó, hogy ilyen oldalról ugrálós, nagyon szürreális uh-huh. világban játszódó... Puzzle platformer? Inkább platformer, puzzle elemekkel, igen, mondhatjuk. Mint a Limbo, olyasmi, nem? Igen, sőt, olyan. Sőt, talán még a fejlesztők is ugyanazok? Azt nem merem megtippelni, de nagyon hasonló. Hangulatában is meg minden, tehát kapik a Little Nightmares, ő PlayStation 4-es verziót fog csak kapni, mert neki nincs upgrade-je. Aztán Tony Hawk Pro Skater 1-2 remake, ugye ezt a megboldogult Vicarious Vision dobta még össze, és iszonyat nagy siker lett, úgyhogy ez beszántotta az ott az Activision a faszba. Az a Vicarious Visionnel együtt, aki most a Blizzardnak fejleszt játékokat, hogy beolvasztották őket. De egyébként ez megint olyan, hogy az alapjáték is annó nagyon jó volt. Uh-huh. Akkoriban még a sportjáték nem annyit jelentett, hogy FIFA, aztán így ennyi. Nagyon jól sikerült a remake, ennek lesz PlayStation 5-ös verziója is elérhető. Itt azt hiszem, hogy az egyetlen egy dolog, ami engem régen rohadtul idegesített, az, hogy azt hiszem, az csak a harmadik résztől hozták be, hogy az adott pályákon nincsen időlimit. Előtte mindig meg volt adva, hogy mit tudom, 5 percig játszhattál egy pályát. Utána persze újra játszhattad akárhányszor, de azt hiszem, itt még az első két résznél volt ilyen. Lehet. Sosem játszottam a Tony Hawk játékokkal. Lehet, hogy itt az ideje. Ez a gördeszkázás engem sosem vonzott, egyébként élőben de sem. Itt sem, tehát ez nem klasszikus értelemben vett gördeszkázás volt, hanem nekem pont azt tetszett, hogy ugye teli volt ilyen objektívekkel a pálya, és akkor azokat így megcsinált, és akkor mindig történtek ilyen interakciók. De ilyen eszméletlen hagyott dolgok is voltak. De ami nekem így jobban megmaradt, az a harmadik részből például az óceánjárós pálya, meg ilyenek. Tehát... Óceánjáról kell gördeszkezni? Aha. Nem gördeszkás játék, de mindenhol gördeszkezni. Hát, nem klasszikus, tehát nem csak milyen a gördeszkás játék lenne. Ez veszem, akkor azt most itt elengedtem. Igen, a soundtrack is király volt. És akkor a harmadik játék. A játékipar úgy döntött, hogy én megvásárolok egy játékot, az rossz előjel, és akkor megpróbálnak ilyen menekülő utat választani. Ugye múlt hónapban megvettem a Yakuza Like a Dragont, uh-huh. és olyannyira beszart ettől a Sega, hogy gyorsan belebaszták a PlayStation Plus-ba. Úgyhogy a harmadik játékunk pedig a Yakuza Like a Dragon lesz, az a Yakuza szériának a legutoljára megjelent része. Yakuza szeret egy sárkányt. Van benne sárkányt. Ez egyébként összességében nagyon hasonlít az előző Yakuza játékokra, viszont van egy markáns különbség hozzájuk képest, hogy ebben körökre osztott a harcrendszer. Az előző Yakuza játékokban nem így nézett ki, ott egy ilyen dinamikus, ilyen beat'em up jellegű volt. Az alapkoncepciót megtartották, csak egy ilyen nagyon-nagyon elborult RPG körökre osztott harcrendszert raktak bele. Egyébként meg is van magyarázva, hogy ez miért van így, mert a főhős, akit aztán most cseréltek le talán először, de most teljesen új főhős van az előző részekhez képest, ő mondja, hogy ő gyerekkorában a Dragon Quest játékokon nőtt föl, és ő hősnek képzeli magát. De aranyos. De ilyen izék vannak benne, hogy van ilyen class system, tudod, hogy, és akkor minden ilyenek vannak benne, hogy csöves. Hasonlók. Van ilyen képesség, hogy power nap, és akkor ugye a csáv, vagy a csöves, hogy előre szalad, így levágja magát, és alszik egyet, és akkor feltölti a HP-et. Vajon a tisztek egyébként, hogy a csöveseknek kényelmetlen a macskakő? És le kell cserélni? Ja nem, az a izénél volt, az Overwatch-nál. Tudom, azért pad. De az nem macskakő volt, az pad volt. Tudom, de itt nem volt ilyen? Nem. Pedig vannak ilyen mini játékok, hogy kora reggel fel kell kelned, és akkor a kidobott konzervdobozokat összegyűjteni. De jön a többi csöves és biciklivel, és akkor fellöknek, meg hasonlók. Egyedi humora van, meg fú, az első másfél órán szerintem elég nehéz átvergődni, mert az gyakorlatilag csak átvezető animáció, de nem viccelek, csak az. Uh-huh. Úgyhogy, de maga a játék rohadt jó, mondom, én támogattam a fejlesztőket, uh-huh. ti most már megkapjátok a PlayStation Plus keretein belül. Aki szereti a japán RPG-ket, vagy a régi Yakuza játékokat, az adjon neki egy esélyt. Nem egyszerűen fogyasztható, de a saját kategóriáján belül szerintem jól sikerült. Ami a Sega játékokról viszonylag ritkán mondható. Ennek van egy érdek masszív közösség a Yakuza játékoknak, nem is kell mondani, tehát próbáljátok ki, most benne lesz PS Plus-ban augusztus 2-től. Így van. Sőt, ha már itt tartunk, érkezni fog az összes többi létező Yakuza játék is PlayStation Plus-ba. Ez megosztva fog érkezni. Ugye most a Essential Tier-be érkezik a Like a Dragon, tehát a legújabb. A PlayStation Plus Extra-ba, tehát ahol a letölthető játékok vannak, abban érkezik a Yakuza Zero, ami egy prequel, tehát az a teljes sorozat előtt játszódik, illetve a Kiwami 1 és a Kiwami 2, ez ne tévesszem meg senkit, ez az első két játéknak a remake-elt verziója. Ezek érkeznek az extrába, és a prémiumba pedig érkezik a harmadik, negyedik, ötödik résznek a remasterelt verziója. Bocsánat, a prémiumból hozzáférhetőek lesznek az alatta lévők is? Persze, hát az jó, tartalmazza a többit is. Itt viszont elő fog állni az, hogy a prequel és az első két rész az sokkal jobban fog kinézni, mint a 3-4-5, mert nyilván azokhoz nem úgy nyúltak hozzá, ott csak a felbontást húzták feljebb. De aki szereti a Yakuza játékokat, most már nem kell megvenni egyiket se, a fővonalas Yakuza játékok ilyen vagy olyan formában mind be fognak kerülni a PlayStation Plus-ba. Egyébként, ha a többség, hogy fair legyek, ezeknek a többsége Game Pass-ben is elérhető. A Zero-ban meg a Like a Dragon-ban biztos vagyok. Igen, voltak ezek. Egyébként a Yakuza elég aktívan szokott jelen lenni ezekben a játékszolgáltatásokban. Game Pass-en is ott van, azt hiszem, valamelyik. Úgyhogy ez van, illetve szokás szerint megint az ázsiai régió fog kapni plusz egy játékot PS Plus-ba, ez pedig az Unreal lesz. Ezt már megszokhattuk, ugye sokszor szoktuk mondani, hogy a három helyett négy játék szokott érkezni. Ez egy kisebb cím egyébként, ilyen kooperatív, hogy rakni kell a sineket a vonat elé. Ez hasonló egyébként, mint a Bioshocknak, ugye ezek a kis logikai játékai, nem tudom, hogy jön a víz, és ki kell rakni az utat a célig. Uh-huh. Hasonlónak tűnt egyébként nekem, baromi jó pofa. Tehát én nem is értem, hogy az ázsiai régiónak miért adnak egy ilyen kitüntetett darabot, de lehet az én ízlésem van ennyire kicsorbulva, de nekem az Unreal-t kifejezetten tetszett. Én azért, engem azért nem zavar annyira, mert én láttam a PlayStation Plus Extra és Premium szolgáltatást Ázsiában, és abban jelentősen kevesebb játék van benne, mint a Japán, az amerikai vagy a mi régiumban. Úgyhogy... Most eléggé meghajtották a PS Plus-t. Hát jönnek benne, de látod, én ezt szeretném látni, és ezt szeretném látni egész évben, hogy nem elégednek meg annyival, hogy most kidobták ezt a több száz játékot, hanem tényleg próbálnak magukhoz képest jobb darabokat belepasszírozni a szolgáltatásba. Tehát, hogy minden hónapban legyen valami, ami így tudsz játszani. Mert én is azóta átnéztem 4-szer, 5-szer, 6-szor a teljes listát, hogy mi elérhető, és igen, kiírtam egy jó pár címet, de azért bőven van benne olyan is, amit bottal nem piszkálnék meg. Tehát azért trash tartalommal is teli van. Aki ezt az adást nézi, annak ez nem lehet idegen. De mindenképpen tehát jónak tűnik. De ezt mondtam, hogy szerintem verdiktet majd egy év után tudunk mondani. Persze, nyilván ez még a felvezető, még bőven a bevezető, bevezető szakasznál vagyunk a PS Plusnál, de a három tíres szakasznál, úgyhogy... Sok ilyet szeretnék látni, mint ami a Stray-nél volt. Igenis, kisebb címek, amik kicsit nagyobb hátszelet kapnak, vagy jobbnak néznek ki, azoknak az integrálása PS Plus-ba szerintem teljesen megoldható, és látjuk, hogy ez is hogy bejött neki. Hát majd a Stray-ről még egy röviden beszélünk. PSVR 2. PSVR 2. Ugye egyre több információ szivárog. Csak az a egy nem. Hogy mikor... Tudom, mint te szoktál lovagolni a megjelenési dátum. Igen, azért, mert most már azért, hál' Istennek elég sok mindent tudunk erről az eszközről. Tehát én is követtem ezeket a híreket, hogy végig mi van, mert hiába... Fel lehet felrakni a fejedre. Például fel fog-e férni, nem fog-e leesni meg. Tehát hiába nem én vagyok az, aki leginkább szurkol a VR technológiának, de azért valahol a lelkem mélyén van egy olyan szeglet így elásva meg hátulra rakva, elfedve, ami az őrülne, hogyha a PSVR-nál lenne egy ilyen jelentősebb robbanás. Valami, ami ezt kimozdítja arról a jópofa gimmick státuszból oda, hogy ez egy nagyon-nagyon szignifikáns és egy meghatározó, egy kihagyhatatlan dolog. Remélem, hogy a PSVR 2 lesz. Egyelőre úgy néz ki, hogy a Sony nem egyszerűen csak folyt egy frissítésben gondolkodik, hanem tényleg lesznek ebben olyan funkciók, amik faszák. Most tegyük hozzá, ez is mondjuk egy olyan dolog, amit egyébként mások már megcsináltak, ez nem Sony ötlet. Aztán ez valamelyik HTC-hez közben benne van, de mindegy. Az egyik új funkció, ami benne lesz, az mondjuk úgy átlátszó mód. Így van. Ez annyi lesz, hogy a... Hogy mondjam ezt? Tehát a headsetben alapból vannak kamerák. Igen, itt az elején így. Igen, tehát ezek alapvetően arra voltak még a kezdetén, hogy a térrel tudjon valamit kezdeni, hogy egyébként a headset. Na most, sőt, egyébként elvileg az eredetiben is lehetett volna azt aktiválni, és nem aktiválták sosem. Vive-ba is volt, már az első generációs Vive-ba volt itt egy középen. Na most lényeg az, hogy lesz lehetőség arra, hogy ez egy ilyen a felhasználásnál egy folyamatosan visszatérő probléma, hogy merre állsz. Ugye teljesen elmerülsz a játékban, és hadonászol, lóbálsz, lépsz egyet jobbra-balra. Nem is érezted, hogy kettőt léptél volna balra, pedig valójában ötöt léptél. Lényeg az, hogy előbb-utóbb belebotlasz a koloniás szekrénybe. Igen, meg bebaszod a tévét, meg lekúrod a csillárt, meg ilyenek. Úgyhogy lesz lehetőség eltüntetni előről ezt a rostét, és kilátni ott a kamerán. Tehát ez nyilván digitális megoldás, de lesz mód szétnézni. Így van. Annál is inkább, mert ez... Egyébként képes lesz arra, hogy ezzel például leszkennelt körülötted a teret. Tehát nem az lesz, mint mondjuk a őskövületi megoldásoknál, hogy többé rajzolt körbe a teret mondjuk ez is kontrollerrel. Tehát ez például... Megadhatsz ilyet. De a letapogatása ugyanúgy működni fog. Letapogatása működik, viszont hogy ennek pont az is a lényege, hogy mikor Orion, az átlátszó módban vagy, akkor így be tudod jelölni, hogy te mekkora teret szeretnél használni. Uh-huh. Ez is egy ilyen, hát nem újdonság, de bekerül ez a funkció is. Tehát így körbe tudod rajzolni, mekkora teret szeretnél. Ez azért jó, mert hogyha visszavált a VR nézetbe is, tehát nem látod a magad körött a dolgokat, akkor hangjelzéssel szól, hogyha közel vagy valamelyik szélével. Most nyilván remélem nem akkor, amikor már könnyékig benne vagyok a tévében. Az a hangjelzés, az a betörpunkt. Lebasztad az üveget. De egyébként igen. Még ez az átlátszó módhoz annyit tennék hozzá, ez majd másik dolognál lesz fontos, hogy amikor ez aktív, akkor nem tud rögzíteni azt a részt. Ennek gondolom ilyen személyiségi okai vannak, hogy... Hát, de látsz, hogy jön a félrebaszott vibrátor, meg a kokó mámorban úszó kurvák a háttérben, tehát ezt nyilván nem szeretnéd, hogyha látszódni. Nem, tud látszódni, csak nem ezen keresztül, hanem erre azt mondta a Sony, hogy erre majd a PlayStation kamera lesz. Tehát nem erre lesz nyilván, hanem azt azért akarják, hogy azon keresztül tudjál streamelni. Tehát tud streamelni, ahogy játszol, mert eddig ugye a VR megoldásoknál sem volt ennyire egyszerű. Most nyilván ők azt mondják, hogy az egészet egy ilyen ökoszisztémába integrálják. Kíváncsi leszek egyébként, hogy mennyire oldják meg a natív streamelést PlayStation-en keresztül, hogyan integrálják az egészet. Szerintem natív streamelni senki nem akar alapvetően PlayStation-ra, mert pont az ugye a lényeg, hogy ilyen layereket rá tudsz rakni. De lehet, hogy... De ilyet tudod, azt a PlayStation 4-es streaming alatt is be lehetett ilyeneket állítani. Szerintem nem. Nem ilyen kurvára mélyre menőeket, de olyan alap dolgokat föl lehetett rakni. Tudom, mi lesz az érdekes, hogyha egyébként ezt az egészet, amit itt ígérnek, meg amit meg lehet csinálni, ezt egyébként fogja tudni PC-n is. Ha ez tényleg így meg lesz, az nagyon mélyen oda fog kúrni akkor. Az az ilyen VR streameknek az új korszakát hozhatja el. Elképzelhetőnek tartom. Hogy mennyire fog működni ez PC-n, azt még nem tudjuk, ugye erről beszéltünk, hogy a PC-s nyitás nagyon megy a Sony-nál, és nyilván, hogyha az elején vissza akarják termelni minél gyorsabban a lóvét, meg el akarják terjeszteni, főleg, ha jó árasítva lesz, bár nálunk ez már lesz ennyire egyértelmű, akkor én kiadnám PC-re is, hogy működjön ott is. Megmondom őszintén, hogy igen, kell hozzá egy platform holder, hogy tudjon egyet lökni a VR szekerén, amiatt, hogy neki rendelkezésre állnak olyan stúdiók, akik tudnak magasabb minőségben VR tartalmat gyártani, mert a Sony-nál, mivel saját eszköz, saját ökoszisztéma, nem feltétlenül kell, hogy megtérüljenek ezek a játékok. Ugye ezt régen is csinálták. Tehát azért, ha megnézed például, amit láttunk a Journey to the Mountain, vagy mi volt az Horizon, igen. Horizon-nek a valamilyen, az azért nem úgy néz ki, mint egy 3 forintos Pistike összedobja VR játék. Na mindegy, azt akarom mondani, hogy ők majd ezen löknek egyet, én emellett még egy dolgot megcsinálnék. Leülnék a Valve-val beszélni, és azt mondanám, hogy figyelj, elég idő eltelt, megkaptátok Steamre a God of War-t, meg egy rakat Sony exkluzív játékot, kurvára megy, iszonyat sokat eladtunk belőle, vagy abból ugye ők is részesülnek, ugye 30%-ot lehúzza Steam. Akkor mi lenne, hogyha mondjuk a Half-Life Alyx-ot ezt most így portolnátok PlayStation VR-ra? Őszintén meglepne, hogyha ez nem lenne a csőben ott valahol. Szerintem is ott van egyébként. És én adnám. Tehát az, szerintem kijelenthetjük, hogy messze a legigényesebb VR játék, ami jelenleg a piacon. Abszolút, elérhető. Abszolút. Szerintem ez egy leütött dolog. Így van. Játsszátok végig, ha van VR eszközötök, megfelelő VR eszközötök a Half-Life Alyx-et, nagyon jó. Még mondtak egy pár érdekességet, amit az eszköz tudni fog. Ez a ugye megerősítésre került, hogy a kijelző az 4000x2040 felbontásban fog zakatolni. Ez ugye a teljes, tehát ez szemenként 2000x2040-es lesz. Ami bőven jó. Tehát ez azért már egy elég komoly felbontás. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fasza, és hogyha mindezt még jó árasítják is, akkor egy új játékos jelenik meg a városban. Ahogy a Predator 2-ben is mondták. Most néztem meg, nemrég tök büszke vagyok magamra. Igen, végre megnéztem. Nem, láttam már többször. Nagyon szeretem azt a filmet, kurva jó benne a dialógusok. Prey miatt nézted meg újra? Nem a Prey miatt, alapban szeretem a Predator-t, mert 2 évente újra nézem az elsőt meg a másodikat. Jó. Jó. Na mindegy, nem akartam elvinni a témát, tehát lesz a felbontás, HDR képes lesz, és 90 vagy 120 Hz-et fognak tudni a panelek. Ez úgy fog kinézni, hogy két módban lesz használható, ennyit tennék hozzá. Az egyik az úgynevezett VR mód, amivel a klasszikus értelemben VR játékokat tudod játszani. Ez fogja tudni ezt a szemenként 2000x2040-es felbontást, a HDR-t, és 90x120 Hz-et, tehát mi hogyan fog kijönni. Nyilván, hogyha jól tudom, akkor ezt felezni kell. Tehát a 120 Hz-nél ez azt jelenti, hogy az 60-60. szemenként, ha jól tudom. Én úgy tudom, hogy 90-et kell tudnia tartani szemenként. Igen? Nem mehet lejjebb, mert ebben rosszul leszel. Jó. És emellett lesz egy cinematic mód, tehát egy mozi mód, ami pedig a összes nem VR tartalom VR fogyasztására szolgál. Ez Full HD-t fog tudni, gondolom szemenként Full HD-t. 24x60x120 Hz-en. És ez azért van így felosztva, mert a 24 Hz nálam adja azt, hogy az a médiatartalom fogyasztása, tehát filmnézésre. 60 meg 120 az meg az olyan játékokat is tudod vele játszani, amik nem VR játékok. Ilyenkor azt fogja csinálni, hogy berak egy ilyen virtuális moziterembe, és azon keresztül de tudod nézni. Ez egy jó pofa ötlet. És így akkor, ha éppen nincsen teli VR tartalommal az adott eszköz, akkor is tudod mire használni. Ez nem rossz ötlet. Egyébként megint csak felvetni annak a képességét, hogy tudod, hol jönne ez jó? PlayStation Home-ban. Beülnél mondjuk a haverjaiddal egy digitális moziba, berakjátok együtt a Predator 2-t, és megnézitek fejeteken egy ilyen szarra. Csak mondjuk azt én megnézném egyébként, hogy két óra egy VR szemüvegben, még akkor is, hogy csak egy irányban nézel, szóval az úgy lezsibasztja az ember szemét, azt leveszed, bazd meg, utána két napig nem állsz. Biztos kitaláltak már erre is valamit, hogy ez a motion sickness az ne legyen annyira. Hát. Nem is tudom, melyik VR eszközben volt, hogy ott emulálni kellett egy idő után az orrodat. Mert alapból ugye azt nem látod. Aha. Tehát, hogy nem úgy értem, hanem, hogy ugye így se veszed észre, hogy ott van, mert az agyat kiszűri. Aha. De a VR eszköz meg konkrétan nem volt ott, és akkor oda kellett emulálni, mert különben losszul lettél. Milyen szempontok? Hát ez még mindig szerintem egy kicsit olyan, lehet, hogy már nem, de azért ennek is meg volt ez a vadnyugati időszakat, de amikor keresték a megoldást ezekre a szarokra. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy most már tudunk egyre több mindent, most már képek jelentek meg magáról az eszközről, ugye azok már régebb óta kint vannak, de most már kaptunk képeket a UI-ról, kaptunk képeket arról, hogy milyen lesz ugye ez az átlátszó mód. Úgyhogy tényleg baromi penge dolgok, most már tényleg csak azt kell tudnunk, mikor fog jönni. Ezek nekem a dizájnja is tetszik egyébként, hogy a PlayStation ökoszisztémába szépen illeszkedik. Nem tudom, miért döntött úgy a Sony, hogy ezt a újvonalas fekete-fehér ilyen nagyon cuccot tolják, de legalább azt úgy tartják, hogy minden olyan. A kamera olyan, a kontroller olyan, a VR eszköz is úgy néz ki. Ezt ugyan szerintem semmivel nem tud beilleszteni. De egyébként ez legalább úgy konstans. No, menjünk tovább. Érkeznek a PlayStation 5-höz is új funkciók. Itt a beta firmware-be ezek már be is kerültek, tehát hogyha pozitívak a visszajelzések, ezek záros határidőn belül érkeznek majd mindenkihez. Például megkapja a régóta várt 1440p támogatást. Hogy nem. Észrevette a Sony, hogy Full HD és 4K között van más felbontás is. Hozzáteszem, hogy ezt például az Xbox, hogy ferek legyünk, megjelenés óta tudja. De figyelj, ez nem olyan egyébként a Sony-nál, mint hogyha az lett volna, hogy volt a megjelenés, igen, és azt mondták, hogy na, srácok, ki kell adnunk a konzolt 2 évvel ezelőtt novemberben, ezek biztos benne lesznek, kérnék egy stócot arról, hogy mik azok a funkciók, amik hiányoznak, és jövőben építsük be. Lebasztak melléjük egy 3 méter magas dokumentumot, és elkezdték a tetejéről, hogy jó, akkor ez, majd ez, és így most eljutottak odáig, hogy hát ez az 1440p támogatás valahol ott volt a 3 méteres stóc első 1 méterének az alján, és szerintem ez egyébként így, talán előbb kellett volna, hogy bekerüljön, mint mondjuk az, amikor még pár hete beszélgettünk, olyan apróságok, de most jutottak el a stócnál addig a pontig. Látok magam előtt egy ilyen képet. Igen. Egyet én is. Ilyen vizuális alkat. Ez nagyon gyenge volt. Ez tényleg gyenge volt. Majd ne aggódjunk. 2-3 óra az belejön. Az jó lesz. Szerintem itt az volt, hogy nyilvánvalóan megvannak nekik az adatok, hogy ki min használja, milyen eszközön használja a PlayStation-jét. És akkor itt lehet vitatkozni, hogy mi volt ebben a tyúk vagy a tojás, hogy az 1440p, az, ha jól tudom, olyan tévé, ami konkrétan ezt támogatja, tehát úgy támogatja, hogy ezzel van hirdet, vagy nem nagyon van. Tehát tudja ezt is, de általában ugye vagy Full HD, vagy 4K. Aha. És ez inkább a gamer monitoroknak a jellemzője. Konkrétan ez miattam van, nekem van egy 1440p-s monitorom. Igen, tehát van 1440p-s, ugye magasabb frissítési rátás monitorok, és hát biztos látták az adatokat, hogy mit tudom én, a PlayStation felhasználó 98%-a tévén használja az eszközét, a maradék 2 meg PC-n, vagy PC monitorral, és őket érinti ez jobban. És akkor mondom, itt azért lehet vitatkozni, mert hogy azok, akik alapból azzal tervezték használni, és tudták, hogy nem fogja támogatni ezt a felbontást, ezért nem vettek, és ezért nincsenek benne ebbe a szórásba, vagy használták eddig is mondjuk simán Full HD-n, ezt nem tudom. Minden esetre most már fogja tudni, úgyhogy de gondolom, hogy ez egy ilyen marginális réteg volt, tehát azért nem hozták ennyire előre, mert azért szerintem, aki konzolt vez, annak a nagy része az mondjuk nappaliban, vagy valahol másod tévével együtt használja. Nem mondom, hogy csak azzal, de szerintem ez a nagyobb. A tiketek kicső. Közül most jöttek el a 1044p-s problémához. Jó, hát ugye integrálják, hogy lesz ilyen is. Mindenképpen üdvözlendő, ugye most már majdnem az összes olyan funkciót tudja, amit az Xbox tudott az elején, tehát most már VRR-t támogat, most már tudja az 1440p-t, úgyhogy még instant visszalépni a játékomban nem tudok alvómódból, de haladunk. Mármint a te alvómódodban? Hát abból biztos. Na, meg egyébként az jelentett jót is olyan szempontból, hogy 1440p-ben super samplinggel lehet skálázni, és akkor az nem néz ki olyan rosszul, úgyhogy még ez is előnye jelent, lehet. Na de mik lesznek még, amit beleraknak? Még apró dolgok kerülnek bele most a beta firmware-be. Ilyen az egyik a játéklisták létrehozása, ahol azt hiszem, hogy 10 darab játéklistát lehet létrehozni. Ebbe bele lehet rakni a saját játékokat, bele lehet rakni a PlayStation Plus-os játékokat, meg hasonlók, így össze tud magadnak gyűjteni. Én ezt a lépést egyébként kultiválom, mert sokkal egyszerűbb lesz nekem is, hogy nem wishlistelni kell a játékokat, főleg így nem, hogy ugye most már PS Plus-on összegyűjtöm őket egy helybe, és amikor eljutok oda, akkor szépen letöltögetem. Itt azt hiszem, úgy, hogy 10 listát tudsz létrehozni, listánként 120 játék a maximum. Na, az ez elég kell, hogy legyen. Szerintem is. Úgyhogy ez lesz még, illetve bekerül egy olyan rész, ahol élőben össze tudjátok hasonlítani a sztereó és a 3D-s hangzást, ezt a 3D audiót, amivel promózták ugye a PlayStation-t, és egyébként ezt a funkciót megkapta, ezt a 3D audiós akármit, ezt most a in-zone fülesek is megkapták. Azt mondják, ezek a saját szarjai. De azok is legjobban egyébként PlayStation-on működnek. Tehát ott rádugod és megy minden, a PC-n meg baszakodni kell a Sony programjával. Na, jó, azért remélem ezt a PSVR 2-nél nem fogják eljátszani. Nem hiszem. Na mindegy, az a lényeg, hogy élőben össze tudod hasonlítani, és akkor el tudod dönteni, hogy egyébként neked erre szükséged van, vagy nem. Hozzáteszem, hogy ezt akkor tudod kipróbálni, hogyha van egy 3D audiós fülesed, és ha már azt megvetted, akkor tök mindegy, nem? Uh-huh. Igen. De ki lehet próbálni. De Benten arról volt szó valamikor, ezt a 3D audiót, ezt rá tudjuk már zavarni mindenféle füleste? Volt ilyenről szó, de szerintem ott is valamilyen szinten ezt támogatni kell. Ez a térhangzás. Értem. Ugye még erre mondta a Sony azt, hogy le kell fotóznod a füledet, beküldöd nekik, és akkor csinálnak saját, hogy hívják ott. Egyébként ez működik, tehát ez a szolgáltatás már él. De van, aki egyébként ennyit akar szarakodni azon, hogy normális hangot adjon ki, vagy olyan játékot adjon ki a játéka. És ha megkapja, akkor tényleg össze tudja vetni, hogy ez tényleg annyi vaj? Nem kell van, aki félgarázsnyi hadronütköztetőt épít, meg ráköti a 3 milliós fülesét, hogy a bakelit jól szóljon, úgyhogy biztos erre is van ez igény. Jó, oké. Nem tudom, kettőnk közül te vagy közelebb a zenéhez, úgyhogy neked kéne ezt tudni. Jó. Te vagy tech YouTuber. Nem, egyébként nagyon imádom, tudod, amikor veszel ilyen 160 ezer forintos füleseket, aztán elindítod a zenét Spotify-on. A szarával kompresszálva, hogy tömörítve a cucc. Jó, sokkal jobban szól. Úgyhogy, szia Devi! Na vonulj tovább. Illetve még lesz egy pár user interface változtatás, egy pár apróság, meg social feature-öket is frissítik valamilyen szinten. Azt hiszem, hogy lesz ilyen barátajánló, hogy így bedobálja, hogy figyelj, itt van Józsi. Józsi is szereti a jó RPG-ket. Leszel te meg Józsi barát? Mert nem. Nem. Ja, egyébként... Jó, de mi antiszoccok vagyunk. Úgy. Hú, ide most beimplikálok egy hírt. Képzeld el, tegnap streameltünk Among Us-t. Ja, Mongust? Mongust. és fölmerült, hogy mi lenne, hogy csinálni egy közösségi játékot. Mondtam, hogy figyeljetek, hogyha van valakinek kedve, akkor csatlakozzon be, és akkor hú, de jó, és akkor nyomjuk úgy. Kiderült bazd meg, hogy nem lehet. Mert a PlayStation-es Among Us valami három verzióval le van maradva a PC-shez képest, igen, és a kettő nem találja meg egymást. A konzolosok azok régebbi verzión futnak. Hát, oké, de bazd meg, ez most mi? Jó, én nem akarom számon kérni. Diszkrimináció. De egy belső Lajhár nevű fejlesztő csapaton nem fogom számon kérni a lustasságot. Jó, de hát akik két év alatt tudnak magukból egy új pályát kiizzadni, meg ilyes, meg állandóan. Ilyen sok utána nyilatkoznak, hogy kibaszott játékosok itt elvárják, hogy rakjunk bele a dolgokat pénzért, mi meg itt megszakadunk. És 54 fejlesztő, hogy veri a tökét egész napot, mongus szintű szarra. Hát nem, ők mondták, hogy tökre ki vannak, mert túl sikeres lett a játék. Bazd meg. Imádom. Ez olyan, mint a bevennék a munkáját, ugye ne fizessetek már annyit. Igen, fogjátok már vissza magatokat egy kicsit. Ja, a 343-ről is beszélünk, mert ők is belejöttek most a dolgba. Lesz Infinite, ma is ne aggódjatok. Mehetünk lejjebb? Mehetünk, persze. Na, beszélj egy kicsit szabadalmakról. Tudom, hogy ez neked egy ilyen szívügyed. Szerintem erről egyébként hogy régebben, mintha egyszer már beszéltem volna, de megint megtaláltam a hírt. Ez a Sony-nak az a szabadalma, ami szerint a kontrollereiben a joystick alá, vagy tövébe nem newtoni folyadékot akar alkalmazni. Ugye ez a, biztos láttad már videókban, amikor van egy vödörteli vízzel, és hogyha ütöd, akkor megkeményedik. Igen, egyiket, hogy hozzányúzok, akkor bele tudsz süppedni a kezed, de ha ütöd, akkor kemény, mint a szar. Igen. Tehát ez egy ilyen nem newtoni folyadékként, YouTube-on fönt van erről a videó, meg tudjátok nézni, egyébként kurva érdekes. Na és hogy ezzel akarják elérni azt, hogy a magának az analóg stickeknek a mozgása, tehát az, hogy lenyomod, hogyha mit tudom én, lassan nyomod le, akkor így be tudsz süppedni. Ha erősebben nyomod le, nyilván akkor megakad. Tehát hasonló immerzív élményt akarnak elérni ezzel, mint az adaptív triggerekkel. Tudod, az a, mit egy teljesen más, egy ilyen műanyag bizbasszal oldottak meg. Azt neki kapcsoltam. Ja, hát te nem szereted az innovációt. Úgyhogy ezt szeretnék megoldani. Én ezt egyébként tök jó ötletnek tartom. Miért nem hiszem el? Mert mind a Sony, mind a Microsoft, mind a Nintendo egyébként a legocskább, legszarabb, legolcsóbb minőségtelen fos analóg sticket használja a kontrollerjeiben, ami azzal jár, hogy egyébként driftelnek, mint a kurva élet, ugye erről múltkor beszéltünk is, meg látom, írtátok a YouTube videó alá is többen, hogy hát igen. Úgyhogy, és egyébként a Valve is, a Steam Deckben. Hát persze, mert el lehet adni az új kontrollereket, tehát nem az a cél, hogy pedig milyen jó lenne, ha ezt meg tudnák oldani, megveszed, és az kiszolgál téged egy generáción keresztül, és akkor nem kell szemetet termelni. Na de tudod azt hinni, hogy majd ez nem newtoni folyadékkal fognak baszakodni, mikor az a analog stick, amit beleraknak a kontrollerbe, annak azt hiszem a darabára van $0.4. Figyelj, ezt a folyékony fémes hűtést is megoldották valahogy PlayStation-on. Azt mondjuk díjazom. Az egy kibaszott jó ötlet volt, meg az, hogy meg tudták úgy oldani, ugye a folyékony fémes hűtéssel, ami probléma szokott lenni, hogyha az onnan kijön a helyéről, akkor az ott sortol mindent a faszba. Tehát ez nem olyan, mint ugye a hőátadó paszta. A rövidre zárásra gondolt, Balázs. Igen. és meg tudtak hozzá egy olyan mechanizmust csinálni, úgy körül zárni az egészet, hogy tök mindegy, hogy álló vagy fekvő helyzetben használod, azonnal ne jöjjön ki. És nyilván a hőátadó képessége meg a folyadékony fémnek klasszikusokkal jobb. Úgyhogy nem tartom elképzelhetetlen dolognak, de nem vagyok arról meggyőződve, hogy ezt egyhamar látni fogjuk. És nem csak ilyen levédetem, hogy legyen. Na, minden héten beszélünk itt a szabadalmakról, és szerintem mindenki ugyanazokkal a konzolokkal játszik jelenleg is, mint eddig, úgyhogy szerintem ezek így vannak, benyújtják, aztán szavaz. Ugye volt szó arról, hogy nagyon sok szabadalom csak azért kerül benyújtásra, hogy nehogy a másik. Nehogy a másik. Igen, csinálja meg. De ők se tervezik egyébként, csak így levédetik, hogy ez biztos ne készítsd el így ebbe a formába. Csináljon. Igen, azt fura, Rozsa már kírja, hogy neki a 10 év alatt nem driftelt a PS4-es Joy. Nálam se jött az, annál nem jött elő. A DualSense-nél meg 3 hónap után. Nálam is most a DualSense-nél jött elő először, meg a Switch-nél. De a Switch-nél ott mondták, hogy annyi, hogy sűrített levegővel be kell fújni, aztán azt megcsináltam, tényleg megoldotta, rá 2 napra megint elkezdett driftelni, nem tudom, miben. Rohadt érzékeny az ott. Mindegy. Majd biztos lesz Pro Controller, aminél ez fog működni, csak mondjuk 70 ezer forint lesz. Na, abba el tudom képzelni, hogy berakják a nem nyújtani folyadékot. Hasonlóan, mint ahogy a Xboxnál is van ugye az Elite Controller. Igen, pontosan. De legyen. Na, jön egy szívedhez közel álló téma, mert egyébként is Sony fanboy vagy, de újabban úgy rá vagy csavarodva az iPhone-ra, hogy nem is egy, mindjárt 2 van neked. Tényleg 2 iPhone-ja van, ezt nem hiszitek el egyébként, hogy annyira utálja az iPhone-t, hogy vett mindjárt 2-t is. De nem vettem. A cég adta. Ja. Adhattak volna bármi mást. Mit adjunk? iPhone-t. De van az iPhone-t. A cég adta a kurva iPhone-t. Neked semmi se jó. Nekem semmi se. Szóval hivatalosan licenszelt kontroller, Sony kontroller érkezik iPhone-hoz. A következő néven fog jönni Blackbone One PlayStation Edition. Egyébként én először azt hittem, hogy a Sony saját márkáson adja ki ezt, de nem, hanem ez egy ilyen bérgyártó, vagy nem is tudom, tehát ők forgalmaznak egyébként is telefonokhoz kontrollert, és akkor ebből a fehér lesz a PlayStation Edition. Amit így olvastam, ilyen promóciós anyagot, azt mondták, hogy legfőképpen egyébként nem is értem miért, a remote play-es alkalmazáshoz, tehát a távoli játékhoz ajánlják, meg a cloudhoz, de egyébként bármilyen mobiljáték a kompatibilis, és például a COD Mobile-nak vannak ilyen extra funkciói, amit be lehet rajta lőni, ami ennél kicsit érdekesebb, hogy ez $100 fog érkezni, na most az jó magyar forintban mennyi, most 40 ezer? Hát, most már a dollár is közel van a 400 forinthoz. Hát a 40-50 között van, most pontosan nem fogom tudni megmondani, viszont itt nagyon jó fejszámolók vannak közöttünk, úgyhogy szerintem pillanatokon belül be fogják dobni ezt összeget. Én meg azt mondom, hogy egy komplet DualSense. Nem tényleg 40 ezerben, ezek a 400 körül van az euró, hogyha az dollár érték, akkor kb. 40 ezer forint. Na most ennyibe egy DualSense, egy Xbox, mi? 15 ezer. Az a 39. Jó, hát a 40-nel nem tippeltünk olyan rosszul. Ja. Úgyhogy komplett egyébként konzolkontrollerek nem kerülnek ennyibe. Még talán a Nintendo-nak a... Hogy hívják ése? Jó, de... Pedig az is fel van. Ezzel $70 körül. Az iPhone-oddal tudsz játszani. Ja. Azt az élményt azért meg kell fizetni. Tehát a kontroller is hirtelen drágább. Ja. Mindegy. Egyébként a nagyjából minőségi darabnak néz ki, meg ha jól láttam, akkor november körül érkezik az androidos verziója is, de nem tudom, nem vagyok túlságosan nagy híve a mobilos játéknak, alapból sem. Hogyha ilyen kézi konzol jellegű dolgot akarnék, akkor előbb vennék Steam Deck-et, mint hogy nekiálljak itt Diablo Immortálozni. Egyébként pont azon gondolkodtam, hogy engem mit tudna rávenni a mobil gamingre. Most gondolkodtam az, hogy egyébként biztos, hogy jó. Csak egy jó Raid Shadow Legends. Jó Raid Shadow Legends-et. Viszont én valahogy sosem éreztem a készítést arra, hogy mozgásban bárhova menet játszak. Tehát ez valószínűleg, ez most vagy azért van, mert én fordítva vagyok bekötve, vagy én pedig egy annyira más generáció vagyok, hogy ez generációs szintű akadály ahhoz, hogy ezt tudjam élvezni, vagy akár csak igényeljem. Fura, nem tudom, tehát én útközben zenét hallgatok, nagyon-nagyon ritkán útközben olvasok, de egyébként podcastet hallgatok. Uh-huh. De az, hogy én útközben bármiféle játékot játszak, nem. Hát figyelj, biztos egyébként egy generációs dolog is, mert azt azért látni, hogy milyen iszonyat pénz van a mobil gamingbe. Azt nem vitatok, de nyilván, hogyha nem játszanom vele senki, akkor nem lenne benne ennyi lóvé. Persze, és nem is török percet senki fölött nyilván kijátszik, nyilván nem. Csak ez nem én vagyok. Tehát én, és nem is, emiatt én nem is tudom átérezni azt, hogy például én kiadnék a 40 ezer forintot egy ilyen cuccért, mert nyilván onnantól kezdve, hogy nem a képernyőt tapizod, hanem mondjuk oldalt használ ezeket. Ez olyan kényelmi dolog, ami túlmutat azon, hogy most mi kerül egy ilyen szaros műanyag fröccsöntött genyún $100. Mert annyit hozzáad az élményhez, hogy lehet, hogy hirtelen a 40 ezer forint az indokoltnak érződik. Hát volt ilyen eszköz a több generációnyi rockfón. Ja, meg lesz is. De fasz a dolog egyébként, csak nem nekem szól, kurvára nem nekem szól. És most nem is tudom átérezni a dolgot. Maga az érzés, tudod, hogy ezek a telefonok, megint azt tudod, hogy itt van például a ROG Phone, ami egy kurva jó készülék egyébként, senki nem állítja az ellenkezőjét, de az meg, hogyha mész egy könnyű zakóba, és mész egy sportzakóba, gyakran jársz egyébként sportzakóba, akkor bekúrodsz egy mondjuk egy ROG Phone-t a belső zsebed, bekapásból így elhúzza az akót jobbra-balra, és... Meg a hátuljára a hűtést, meg két oldalra felcsatolható. Igen, és ott vagy, hogy inkább egy hasitasiban cipelnéd meg. És akkor a végén meg ki tudod baszni izére, valami dokkolóra, és akkor ugyanott vagy. Pontosan. Na, de egyébként... szerintem, akinek ilyen vágyai vannak, az vesz Switch-et. Vagy a Steam Deck-et. Tehát valahogy ezt tudom elképzelni. De mindegy, szerintem korábban kikerültem, de én büszkén vállalom, hogy boomer vagyok, úgyhogy ezzel engem... Ezt a boomer shootereket mégsem szereted. Nem, azért... Azzal nincsen bajom a boomerek, azzal van bajom a hülyének néznek. Nem szeretem ezeket a új dolgokat, mert boomer. Mik ezek a régi fosok? Mik ezek az új fosok? Mik ezek a régi fosok? Minden szar. Na, de menjünk tovább. Túlságosan pozitív dolgokról beszélgettünk, úgyhogy most beszélünk videójáték csúszás / megszűnésről. Igen, ez egy Sony érintettségű hír, de ebben ritkán gondolunk bele, amikor ez a játék fölmerül. Konkrétan a Knights of the Old Republic remake-ről van szó. Ugye tudjátok, hogy ezt így szó volt már tavaly róla jó időt. Promózták be. Tavaly szeptember, most van az évfordulója szépen lassan ennek a játéknak, és hát így egy-két emberben felmerült, hogy így mind dolgozik az Aspyr, vagy nem, Aspyr. Maradjunk az Aspyrnál. Szerintem Aspyr, mert az Aspyr az Acernek az almák, és az Aspire. Akkor Aspyr. Jó. Tehát az Aspyr mind dolgozik, és most mi van a Knights of the Old Republicnál? Rájutották a témára a Bloomberg-től Jason Schreiert, vagy ő önhatalmulag csinálta, nem tudom. Ráállt, igen. Igen. És képzeljétek el, kiderült, hogy a játék olyan szinten nincsen semmilyen helyzetben, vagy állapotban, hogy azt mondták, hogy akkor most ezt így bizonytalan időre ezt eltolták a picsába. És utána járt, hogy most mi van. Kiderült, hogy konkrétan a játék fejlesztését azt, hogy várjám, úgy kezdjük, a hír úgy indult, hogy lapátra került két ember a projektből. Ez Jason Miner, art director, és Brad Prince, design director. És egy, azért ezek komoly pozíciók. Főleg úgy, hogy egy remake-nél az elsődleges ilyen dolog, amit ugye újra szoktak dolgozni, ez a grafika. Na, igen, na most így az art és design direktorokat kikúrják, akkor az úgy felvet bizonyos problémákat, nem? Úgyhogy ők így elmentek, és egyúttal leállították a fejlesztést. Fontos, itt nem arról van szó, hogy azt mondták, hogy új embereket rekrutálunk, és két évvel eltoljuk a fejlesztést, hanem azt mondták, hogy mostantól ez a játék fejlesztés így leáll, és pont. Érdekes adalékinfo, hogy állítólag június 30-án az Aspyr letett már a kiadó asztalára egy demót, de óvatosan fogalmazva sem volt elhullva tőle senki. Igen, és az azért is volt probléma, mert amennyire én hallottam, arra a demóra valami kegyetlen sok pénzt el is égettek, hogy az úgy össze legyen rakva. Ami egyiket azért érdekes, mert hogy állítólag az egyik probléma, és a legnagyobb probléma az volt a fejlesztéssel, ezt a fejlesztők mondták, hogy tarthatatlan voltak a határidők, és nem volt elég pénz mögött. Ez a tarthatatlan volt a határidő. Tudod, mit mondtak ők a Sonynak, hogy mikorra lesz kész ez a játék? Ja. Azt mondták, hogy ez még idén megjelenik. 2022 végét mondtak. Úgy, hogy a játékból szerintem tavaly még semmi nem volt kész, amikor azt a teasert bedobták szeptemberbe. Mik ezek az infók? Figyelj, itt azt kell látni, nyilván mi is nagyon ugráltunk tavaly, amikor belet jelentve a Kotor remake. Mert azért az egy elég meghatározó cím volt. Bennem nem mozdított meg semmit. A megdicsőült BioWare-nek az egyik legerősebb címe volt, ugye akkoriban nagyon-nagyon-nagyon nyomták, akkor jött ki a Jade Empire is, a nyerekben voltak, még tudtak játékot fejleszteni. Hozzáteszem, én már sokszor elmondtam, hogy a Kotor 2-t jobban szerettem, az ugye már Obsidian volt, de hát ha sikeres lényegtelen lett volna, akkor biztos, hogy a Knights of the Old Republic 2 lett volna a következő Aspyr projekt. Ebben biztos vagyok. Lehet. Viszont azt látni kell, hogy maga az Aspyr rengeteget foglalkozott egyébként Star Wars játékkal, de ők csak portokat és remastereket csináltak. Igen. Nem remake-eket, remastereket. És én utána néztem, hogy egyébként milyen volt az Aspyr játékoknak a fogadtatása, és egyetlen egy, azt hiszem a Civilization 6-nak az egyik portja volt, amit ők csináltak, és az, annak nagyon jó volt a fogadtatása, bár ez szerintem inkább a játéknak szólt sem, mint a portnak. De egyébként ilyen halál közepes, 60-70 pont, ilyesmi volt, nagyon gyenge, és ilyen 30 pont körüli. Switch-re is sokat portoltak ők. De például azt hiszem az utolsó két dolog, amit portoltak, azt tudom, hogy az egyik az a Force Unleashed-nek a Switch portja volt, és ott ők nem a kettővel az előtti generációs konzolokról portoltak, tehát nem a 360 PS3 verziót portolták, hanem a Wii verziót. Ami a Wii verzió alapból is annó a PS2-es verzió volt, csak motion controller. Uh-huh. És tök más volt a játék. A fő sztori az ugyanúgy ment, de tök más volt a játék. És hát elég pocsék lett annak is a portja, meg előtte talán a Republic Commandot csinálták. Úgyhogy így visszatekintve ők egy ilyen vakmókus színvonal, csak még talán a vakmókusoknak is, tehát ott azért több dolog volt, amiben úgy jobban nyúltak bele. Azért is gondolom, mert ugye a Sonynek most rengeteg projektjét ők portolják, vagy ők is portolják PC-re. Ugye arról tudunk. Lehet, hogy nekik kellett volna. Az milyen durva, amikor már szólt, hogy lehet, hogy inkább a vakmókusokra kellett volna bízni valamit. Mindegy, úgyhogy most az a helyzet, hogy leállították a Knights of the Old Republic fejlesztést, és olyannyira leállították, hogy nem az van, hogy toboroznak új embert, és ha megvan, újra kezdik, nem arról van szó, hogy újra gondolják, és nulláról újraépítik, hanem konkrétan az, hogy az Aspyr teljesen új projekt után néz ebben a pillanatban. Úgyhogy tekintsétek úgy, hogy a Knights of the Old Republic az így kútbe esett, és bazd meg ez a második Star Wars játék, ami a trailer alap, ami tavaly be lett jelentve, és úgy néz ki, hogy nincs belőle semmi. Azt mondom, a másikban a Quantic Dreamnek volt az a baromsága. Egy kiugrási lehetőség még van, na, hogy elvileg az Aspyr a Saber Interactive-val közösen dolgozott ezen, és most én azt a pletykát, és ezt pletyka szinten kell kezelni, hallottam, hogy a Sony áttolja a Sabernek a teljes fejlesztést. Én nem akarok nagyon gonosz lenni, de hogyha ezt az Aspyr nem tudja megcsinálni, akkor tényleg annál csak egy lépcsőfokkal van feljebb a Saber, nem vagyok benne biztos, hogy ezt a Knights of the Old Republic remake-et, hogyha ebből lehet válogatni, akkor ezt erőltetni kéne. Meglátjuk. Mackó kérdezi, kik azok a vakmókusok. Ez a Blind Squirrel fejlesztő csapat, akik ők csinálták például a Mass Effect trilogy-t. Meg a Bioshockot. Meg a Bioshocknak a felújítását, meg nem is tudom még ilyen. Hát ők ilyen, ez a, szerintem ki fognak igazítani téged a komment. Sonic Color, meg ilyesmi. Hát ők azok, akikre én nem szívesen bíznál a remake-t. Ja, de ha rájuk nem, akkor kire? Bárkire. Róluk legalább hallottál. Igen. Csak rosszat hallottam rólatok, de hallottál róluk. Most az egyébként Sony-s projekteken dolgoznak, amennyire én tudom. Hogy ez jó-e vagy rossz, az már kiderül. Mondom, egyébként ők még okozhatnak meglepetést, hogyha kiderül, hogy tesznek fel ők egy jó menedzsmentet, és egyébként akkor jót tudnak alkotni, akkor lehet, hogy ők is egy ilyen kallódó vakmókus témát. Én behúznám őket a Sony zászlója alá, és kapnának egy AAA játékot. Bloodborne 2-t. Azt! Hogy ne! Na, viszont akkor beszéljük egy érdekes dologról még, ez még Sony vonatkozás. Ja, van még Sony hírünk, jó? Van még. Aztán átadom neked a szót. Képzeljétek el, hogy beszélt az Eidos Montreal alapítója. Tudjátok, annak az Eidos Montreal, amit behúzott az Embracer, nem is olyan régen. Ők a Tomb Raider-esek. A Tomb Raider-esek, igen. És nem, hülyeséget beszélek, az a Crystal Dynamics, az Eidos a... De ők voltak a kiadók, annó a Tomb Raider. Ja. Ennek az Eidos Montreal alapítója, ez a Stephanie Dastus. Dastus? Mindegy. Stefan azt nyilatkozta, hogy ő, amikor kikerült a Square-től, ugye a csapatával együtt, és elkerültek az Embracerhez, hogy az ő tudomása szerint szinte nyílt titok volt a cégen belül, hogy a Sony föl akarja vásárolni a Square Enix-et, de azt sem így, hogy teljesen úgy, ahogy van a Square Enix-et, hanem kifejezetten a Square Enix-nek a tokiói stúdióját. Egyébként én kerestem így a neten külön, hogy mit csinált a tokiói stúdió, de ők így nincsenek listázva, csak úgy találtam meg, hogy Tokióban van Square Enix. De hogy így melyik a, konkrétan az a stúdió, igen, ott a cikkbe írták, hogy ők dolgoztak a Kingdom Hearts-on, de azért utána odaírták azt is, hogy ők semmelyik projekten nem dolgoztak egyedül. Mindenben csak így benne volt. Lehet, hogy pont annyit tettek hozzá például a Kingdom Hearts-hoz is, amennyi kell a Sony-nak például. Nem biztos, hogy a Kingdom Hearts-os stúdiót venném meg, mert ha ők csinálták, vagy nem tudom, mondom, ez nem volt tiszta, Final Fantasy-s csapatot, Dragon Quest-es csapatot, tehát hogy ott vannak azért tényleg jó. Igen, de nem biztos, hogy a Sony ennyit akar költeni a Square Enix-t. Meg figyelj, hát akik kiperkáltak 3,6 milliárd dollárt a Bungie-ért, akkor... De csak azért a Square-nél nem nagyon találsz Bungie jellegű csapatokat. Egyébként hát haladjon azért franchise-okat sem nagyon. Hát a Final Fantasy. Jó, de az is csak te szeretted, basszus. Mert... Ja, meg egy pár millióan. De igen, erről régebben is beszéltünk, hogy lehet, hogy lesz, és én is ezt hallottam, hogy ugye nem titkolt kérés volt, hogy akkor lapátolják ki. És nem hiszem, hogy a Sony azt mondta, hogy na akkor ezt úgy adjátok meg, hogy eladjátok apró pénzre az összes nyugati fejlesztőtöket, hanem inkább az, hogy minket ez érdekel. És akkor ugye a Square-nél, hogy ugye a Sony-t ez érdekli. Szerintem ők arra gondoltak, hogy minél mást adjuk el a faszba. De csinálják ezt. Lehet, hogy ez volt egyébként mögöttem, mert ugye azt nem látjuk, hogy a Square miért döntött úgy, hogy kisöpri a például az Eidoszt, meg az IP-től megszabadul. Minden esetre a 300 millióért adták az összeset? Nem volt 1 milliárd dollár, amennyiért megváltak tőled, de apró pénzért kikúrták az egészet a picsába. A Kingdom Hearts annyiból egyébként egy jó lépés lenne a Sony részéről, hogy nem nagyon van fajsúlyosan családbarát játék a PlayStation-nek a portfóliójában. És szerinted a Kingdom Hearts az az? Mert azt tudom, hogy benne vannak a Disney karakterek, de annak a sztoria azért nem olyan kurva vidámán. Jó, de nem is kell, hogy vidám legyen. Hát a Dzsungel könyvének sem túl vidám a története, hogyha megnézed. Meg igazából a Hamupipőkének sem. Tudod is te. Na mindegy, úgyhogy szerintem egyébként lenne benne ráció. Mondjuk arra kíváncsi vagyok, hogyha a Sony egyébként a Square többi felületében nem lát semennyi értéket, akkor egyébként egy ilyen akvizíció után van-e értelme a Square Enixnek még létezni? Hát majd el lesznek az NFT-kből, meg ilyen fosokból. Bár hozzáteszem, hogy eladják az értékes brandjeiket, akkor nem tudnak ám Final Fantasy NFT-t csinálni. Azt akkor mi van? Semmi. Figyelj, mire ők nekik kezdenek az NFT-gyártásnak, addig még 10-szer meggondolják, hogy akarnak NFT-kkel fogni. Ne, hát a múltkori hírünk volt, hogy már megy. Hát igen, de aztán még kitalálhatják, hogy ja, de mégsem. Ja. Hogy kihátrálnak, aztán még visszarendnek. Mondjuk minden héten más nyilatkoznak, úgyhogy benne van. A játékiparbeli kommunikáció az itt is jól működik. Na, beszéljünk akkor még a Last of Us-ról. Fú, de jelenjen már meg. Menjünk tovább. Aki tűkönülve várja, hogy PC-n játszassa a Last of Us első résznek a remake-jét, az örülni fog, ugyanis Twitteren Jonathan Benino, vagy valami ilyesmi neve van a csávónak, Naughty Dog-os faszi, az egyik rajongónak a Twitter kérdésére válaszolva kijelentette, hogy nem fog megjelenéskor ugyan még ott lenni a PC-s verzió a PlayStation 5-ös mellett, de mindenki nyugodjon le a picsába, mert nagyon-nagyon közel fog ahhoz megjelenni, tehát nem az fog fennállni, mint a többi Sony-s címnél, hogy 4 évet meg 5 évet kell várni, hanem nagyon-nagyon közel van. Ez mondjuk számomra azért fura, mert ugye, ha jól tudom, akkor még az Uncharted PC-s verziója sem jött ki. Hát ezt most meg nem mondom, nem követtem az Uncharted PC-s verziónak az életútját. Én úgy tudom, hogy szerintem az még nincs ki, minden nem takar, vagy csak kíváncsi vagyok valamire. A faszba az egészet. Folytasd, amit mondasz, én nem tudom. Nevelem foglalkozni. Te kerülsz. Oké. Igen, nem jött még ki. Úgyhogy elvileg közel fog érkezni, szerintem jól fog fogyni PC-n, annál is inkább, mert ugye itt ez lesz az első Last of Us, ami megjelenik, és már a felújított verzió jelenik meg, vagy a remake-elt verzió, úgyhogy biztos, hogy nagyon jól fog menni ez is PC-n, és aláírom, hogy szerintem záros határidőn belül fog jönni a második résznek is a PC-s portja. Jó. Hogy ez most kinek jó, vagy kinek nem, azt mondja. A PC-seknek mindenképpen jó, mert ezt a játékot Ezt örülnék, ha ők is ki tudnák próbálni. Úgy az első részt, igen. Mind a soron következőt. Úgyhogy legyen úgy. De nem csak ez fog érkezni, mert hogy van hírünk a Forbidden West-et illetően is. Van. Horizon Forbidden West. A Games Radar-nak volt most egy ilyen spekulációja, szintén Twitteren keresztül, ugyanis kirakott egy rövid videót az a Peggy Vrien, remélem jól mondtam a nevét, aki Aloynak a vagy Aloy figurájához a motion capture-t csinálta, és látszik ezen a videón egy másik csávó is, Louis Van Beek, nem tudom, hogy ez ki, ez nekem így nem mond semmit, de elvileg ők ketten közösen utoljára a Forbidden West-en dolgoztak, az volt az utolsó közös projektjük, tehát adná magát, hogy akkor valószínűleg a Forbidden West DLC-jén dolgoznak most együtt, ami szerintem több, mint valószínű. Nem lehet, hogy egyszerűen csak összejöttek? Nem gondolom. Mert? De miért? Összejött az emberek nem tudják szeretni egymást? Nem. Okay. Na, meg nem én mondom, a Games Radar mondja. Ja, értem. Na, a Games Radar, én hárítok, tudod. Egy pasi, meg egy nő volt valahol. Tudja, hogy új játékon dolgoztam. Szerintem ez ilyen Games Radaros rövidlátás. Hát figyelj, hogyha azt veszük, hogy hogy jelent meg ugye a Horizon Zero Dawn után a... Mi is volt annak a DLC-nek a címje? Címje? Az a havas. Havas DLC, ami volt hozzá. Frozen Wilds. Az. Én ilyeneket tudok be. Hát a nevét tudod, játszani nem játszottál vele, elnézzük. Úgyhogy biztos, hogy érkezik. Bár, megmondom őszintén, hogy a Forbidden West-nél, ugye mind a ketten, nem, én végig játszottam a játékot, te meg majdnem. Tehát a menü után ott vagy nem sokkal. Mindegy, ugye arról beszéltünk a megjelenéskor, hogy nagyjából ott mi a sztori, meg hogy fejezték be, és nem igazán tudom, hogy ezt még hogy tudnák jobban átkötni, hogy még ne menjenek bele a folytatásba. Mert ugye az a része a sztorinak, ami most következik, az szerintem teljesen önállóan lesz majd előadva. Nézd meg, jön a gonosz mesterséges intelligencia. Nézd meg egy YouTube videónak, aztán vagy egy elemzést róla, és akkor elmondják, mit kell látnod a végében. Jó, rendben. Jó, van még egy hírünk, ami PlayStation vonatkozású, viszont nem a PlayStation-t érinti. Ez egy ilyen nagyon komoly paradoxon. Az van, hogy... Kérlek. Ennyi? Jó. Jelenleg ott tartunk, hogy a Steam-en legmagasabbra értékelt játék az a Stray. És igen. Lenyomta ebben a God of War-t is. Így van. Ami azért elég szép eredmény. Szép eredmény, irreális eredmény, indokolatlan eredmény, és... Gyűlöd a macskákat? Egyébként nem szeretem a macskákat. Na, innentől kezdve nem adok a véleményedről. Na nem, mint a eddig. Már csak egy okot kerestél. Hogy jó, hát ennek több oka is lehet egyébként, hogy miért. Ez tipikusan ez a... Aranyos játék, nem lehet nem szeretni. Van benne macska, cuki jópofa, meg tehát... minden. Olyan időszakban érkezett, amikor más megjelenés nagyon nincsen. Nekem nincs az a problémám egyébként, hogy elsőprően pozitív van véleményezve. Szerintem, tudod mi ütközött itt ki? Az, hogy valószínűleg a God of War-nál vannak hater kommentek is. Meg ez a direkt lepontozós dolgok is. Tehát az ilyen szinten megosztóbb lehet. Uh-huh. Szerintem a Stray nem egy megosztó játék, abszolút nem. Tehát, hogy a felépítéséből, meg a témájából adódóan nem vált ki olyasfajta negatív érzelmeket. De miért megosztó például egy God of War? Mert az PlayStation exkluzív volt, és mit tudom én, és bassza meg a PlayStation. Ha a metát nézed, metán tipikusan kimutatható a nullás meg a 10 pontos értékeléseknél. Hogyha rámész egy nullás vagy 10 pontos értékelésnél mondjuk egy Sony exkluzív játéknak, akkor tökéletesen meg tudod figyelni, hogy a legtöbb akuntnál így néz ki, hogy mondjuk God of War 0 pont mellette egy review-ja van, még a Halo Infinite az 11 pont. És ugyanez fordítva is. Jó, de az embereknek ezt az ilyen prokarióta szintű gondolkodását, ezt nem tudom egyébként helyénk. Ezért van az, hogy a Metacritikán, egyébként is gondom van az ottani kritikák megjelenésével, de a user score az, amire a legkevésbé adok. Mert ott, amit voltak ilyeneket, te is mondtad, hogy kurva jó volt a játék, egy pont. Volt ilyen, hogy hát egész jó a grafika, élvezhető a sztori, meg aranyos benne a cica, nulla pont. Mi? Oké. Meg ez a, nem is tudom melyiknél volt a, nem a Cyberpunknál, nem tudom melyik játéknál volt, a Forbidden Westnél, hogy nincs benne olasz nyelv, nulla pont. igen, az volt. Szóval, ugye, vannak ilyenek. Hozzáteszem, hogy egy fokkal jobb a kritikai átlag, de ott is találtam már olyan véleményt. Nyilván, persze. Hogy csak leszedtem az arcomat. Csak nyilván, hogy ott legalább megvan az előfeltétel. Ettől még írhatja egy marék bolyleke szintjén, egy faszparaszt. Tehát persze az is megszülethet. Ott legalább megvan az a minimális előfeltétel, hogy írjad meg a kritikát, fogalmazd meg egy véleményt, annak át kell mennie azért egy főszerkesztő, nagyjából ellenőrzik, stb. Beszerkesztik, megcsinálják, hogy az úgy nagyjából rendben legyen. Ettől még benne van, hogy egy hülyesség lesz, persze. De legalább valamilyen minimális feltételrendszernek meg kell felelnie, a user commentnek nem. Annak még annak sem kell megfelelnie, hogy konzekvens legyen, vagy legalább itt tudom, a szövegnek értelme legyen, mert össze-vissza csapkodhatod a billentyűzetet, és azt is kilőheted, és megeszi a metaszkor. Tényleg egyébként nem tudod, hogy a metán mi ahhoz a feltétel, hogy a review, tehát nem a user review-ba, hanem a critics review-ba te beadhassál kritikát? Mert szoktam én a törnöket is látni, hogy a Józsi bácsi játszik.blog.com rak ki kritikát némely játékhoz. Nem, de tudod mit? A következő reflektorra megnézem, hogy kell ahhoz, hogy az Otherworld-nek egy cikke megjelenjen ott. Hát nem is cikk, de ugye kritika. Ah, igen. Megnézzük, hogy be tud-e oda kerülni egyetlen videós tartalom. Nem tudom, nem próbáltam. Tehát, hogy annyi csak a lényeg, hogy legyen egy felület, ahol ezeket te így kommunikálod? Lehet, hogy annyi. Megnézem. Jó. Ezen nem múlik semmi. Challenge accepted. Jó. Tehát most itt tartunk jelenleg, hogy a Stray a legmagasabbra értékelt játék Steamen. Én úgy gondolom, hogy ennek a eredménynek nem elhanyagolható komponense, hogy kurvára nincsen játék megjelenés, de így havon nincsen semmi. Tényleg augusztus végéig kell várni ahhoz, hogy a Saints Row megjelenjen, és azt se várja senki szerintem. Uh-huh. És mégis mindenki játszani fog vele, mert nincs semmi. És még így is fogunk beszélni a mai reflektorban csúszásról. Ó, igen. Én nem mondom lennék, hogy ezt én kicsit hátrébbre tenném. Tegyük a Microsoftos blogot. Azért görgettem lejjebb, mert hogy itt volt egy téma, ami után sütném el, konkrétan ezután, mert hogy az, hogy ott miről fogunk beszélni. Annyira hátra? Vagy ezt hozzuk előre. Bírni fogod akkor még? Hogy ne bírnám, én mindig bírom. Jó. Az a dolga, hogy pofázzak. Ne, tehát felőlem belemeltünk a kibeszélős részbe 3 óra után is. Te bírd a tempót. Odaadom neked az energiaitalt. Itt iszom még ezt is. De azt tőlem még egyet. De nem kell. Jól van. Most ne próbálj úgy tenni, mint hogyha egyébként nem innál meg hat ilyen. Per reflektor. Jó. Azt, hogy végig kell játszani. Jó. Na. Akkor azt tegyük át oda, ahol te mondtad, és akkor térjünk át a Microsoft-os. Nem leszek fáradt, de ti se legyetek fáradtak. Nagyon jó lesz. Én nem ígérek ilyet.